Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, już minęła ósma, zapraszamy więc na serwis Trójki, który przygotowali, przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo może usłyszeć matka trzylatka, która zostawiła syna bez opieki. Dziś razem z partnerem ma zostać przesłuchana w prokuraturze. KRS zbiera się w nowym składzie. Z inicjatywą wystąpił przedstawiciel prezydenta w Radzie. Spotkanie ma mieć charakter roboczo-organizacyjny. Rada Wykonawcza Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej zajmie się sprawą zamachu na byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty matka trzylatka, która w święta w Katowicach zostawiła syna bez opieki. Ona i jej partner stanął przed prokuratorem. Dziecko błąkające się po klatce jednego z bloków zauważyła w Wielką Sobotę jedna z mieszkanek budynku i zawiadomiła policję. Personalia matki i chłopca udało się ustalić dzięki osobom, które odpowiedziały na policyjne ogłoszenia. Kobieta została zatrzymana w poniedziałek, a wczoraj w ręce policjantów trafił jej partner. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Zatrzymanie kobiety nie zakończyło pracy policyjnych detektywów. Wciąż przesłuchiwali świadków, a także analizowali nagrania z monitoringu. Ich praca doprowadziła do zatrzymania 21-letniego mężczyzny, powiedział aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna ten najprawdopodobniej był razem z kobietą w momencie, kiedy ta pozostawiała swojego syna na klatce schodowej bloku przy ulicy Łącznej. Mężczyzna wraz z matką chłopca mają zostać doprowadzeni do prokuratury. Oboje mogą usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Grozi za to do 5 lat więzienia. Za 3 godziny spotkanie organizacyjne Krajowej Rady Sądownictwa zostało zwołane z polecenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesława Johana. KRS zbierze się po raz pierwszy w nowym składzie. Według rzecznika Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego nie będzie to jednak posiedzenie, na którym mogą zapaść wiążące decyzje. Posiedzenie ma charakter taki wprowadzająco organizacyjny. Nie jest to niewątpliwie posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w rozumieniu ustawy. Jest to jakieś zebranie członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale o charakterze, jak rozumiem, zapoznawczo-organizacyjnym. Taki jest chyba cel tego zebrania. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf od czasu wybrania przez Sejm nowych członków KRS nie wyznaczyła terminu pierwszego formalnego posiedzenia Rady, a tylko ona może to zrobić. Od kilkunastu dni o niezwłoczne zwołanie KRS-u apeluje do prezes minister sprawiedliwości. Na pismo Zbigniewa Ziobry Małgorzata Gersdorf odpisała, że zobowiązanie jest jej znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem. Pytany o to sędzia Michał Laskowski tłumaczy. Pomocniczo należy stosować przepis ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, z którego wynika, że powinna się ona zbierać raz na 2 miesiące. Te 2 miesiące to jest 3 maja, bo ostatnie posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się 3 marca, więc do tego 3 maja absolutnie nie można mówić o jakimś klinczu, zwłoce, opieszałości. Wcześniej członków KRS-u wybierały środowiska sędziowskie zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jej skład wyłania Sejm. Prezydent Rosji powtarza, że Moskwa nie ma nic wspólnego z próbą otrucia byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala. Władimir Putin mówił o tym w tureckiej Ankarze, gdzie przybywa z wizytą. Chcę do tego jeszcze dodać, że według międzynarodowych ekspertów przykładowo w 20 krajach świata mogą być produkowane podobne nerwowo paraliżujące substancje. 4 marca Siergiej Skripal i jego córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym po tym, jak otruto ich substancją chemiczną w Salisbury w Wielkiej Brytanii. W śledztwie ustalono, że w ataku wykorzystano produkowaną w Rosji broń chemiczną typu nowiczok. Kraje Europy Zachodniej wspólnie wskazują na to właśnie państwo jako sprawcę ataku. Moskwa odrzuca oskarżenia Zachodu. Na wniosek strony rosyjskiej zwołano na dziś posiedzenie Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej w sprawie okoliczności ataku na byłego agenta. O przeprowadzenie ataku brytyjskie władze oskarżają Rosję, tak mówiła premier Theresa May. Rosja ma możliwości, motyw i intencje i to wpisuje się w sposób postępowania Rosji, który obserwujemy od dawna w Europie. W związku z atakiem na Skripala w połowie marca Wielka Brytania wyrzuciła 23 rosyjskich dyplomatów. W geście solidarności z Londynem około 30 państw zdecydowało się na podobne kroki. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Ponad 1000 utworów zgłoszono do konkursu Polskiego Radia i ZAX-u Piosenka na 100. Zorganizowano go z okazji 100-lecia działalności ZAX-u. Można było do niego zgłaszać piosenki niepublikowane wcześniej, napisane w języku polskim. A z napływu tylu nagrań cieszy się wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAX Michał Komar. Jeżeli na taki konkurs przychodzi ponad 1000 nagrań, no cóż to znaczy, że jest bardzo dużo ludzi, którzy nie tylko umieją pisać muzykę, pisać teksty, ale umieją także tworzyć nagrania. Ja się z tego bardzo cieszę. Zobaczymy teraz, jakie będą rezultaty artystyczne, jaki będzie poziom tych utworów. Kapituła do 16 kwietnia ma wybrać 10 najlepszych utworów. Potem słuchacze Polskiego Radia będą głosować na wybrane przez siebie kompozycje. W maju kapituła wybierze najlepszy utwór spośród 5, które otrzymają największą liczbę głosów, a wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu. To był Serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Zachwytów nigdy dość. Cristiano Ronaldo strzelił jedną z najpiękniejszych bramek w historii Ligi Mistrzów, no i chyba całej piłki nożnej. A komentatorzy, jak świat długi i szeroki, oszaleli. Para Luka Diego Dolaso! Golaso! Ronaldo! A ja Cristiano! Gol, gol, gol! And then Ronaldo! Oh! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational! Coś dodasz? Ja? Tak. Że chylę głowę przed talentem. Prawda. Ronaldo tego pięknego gola strzelił przewrotką. Kiedy tego dokonał, kibice na stadionie w Turynie zgotowali mu owację na stojąco. To była druga bramka wieczoru Ronaldo, a Real Madryt w pierwszym meczu ćwierćfinałowym pokonał Juventus 3-0. Portugalczyk strzelił już 119 goli w Lidze Mistrzów. Zaraz po meczu rozczarowany trener Juve Massimiliano Allegri stwierdził, że jego zespół przez godzinę grał nieźle, a wszystkie bramki padły po grubych błędach defensywy. I dodał, kiedy się gra przeciw takim drużynom i takim piłkarzom, to trzeba mieć trochę szczęścia, a oni muszą mieć zły dzień. A Real był w formie powalającej. Contro una squadra devastante. Kapitan Gigi Buffon powiedział, że rywale byli dużo lepsi, a Ronaldo jest graczem na miarę Pelego i Maradony. Corriere della Sera podsumowuje, pierwsza bramka Ronaldo w trzeciej minucie odebrała nam złudzenia, a druga przewrotką oddech. Corriere dello Sport na pierwszej stronie zamieszcza zdjęcie Ronaldo strzelającego akrobatyczną bramkę i podpisuje dzieło sztuki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Real półfinał ma już na wyciągnięcie ręki. Bliżej najbliższej czwórki jest także Bayern Monachium. Mistrz Niemiec pokonał na wyjeździe 2-1 Sewillę. Całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, tym razem kapitan reprezentacji, bez gola. A w dzisiejszych ćwierćfinałach, i już teraz wszyscy Włosi zastanawiają, co zrobi Lionel Messi, bo przyjeżdża do Rzymu, Roma zagra z Barceloną, a Liverpool z Manchesterem City, początek meczów o 20:45. U nas piłkarze walczą o finał Pucharu Polski. W pierwszym meczu półfinałowym Górnik Zabrze zremisował 1-1 z Legią Warszawa. Dzisiaj Korona Kielce zmierzy się z Arką Gdynia. Rewanże za 2 tygodnie, wielki finał 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA kolejna 36. już porażka w sezonie Washington Wizards. Czarodzieje przegrali na wyjeździe z Houston Rockets 104-120. Grał Marcin Gortat, 14 minut na parkiecie, 4 punkty, do tego zbiórka oraz przechwyt. Wizards zajmują 7 miejsce w tabeli konferencji wschodniej, prowadzą Toronto Raptors. Miłe informacje chyba, bo pogodny dzień przed nami. Zachmurzy się i przelotnie popada na zachodzie, a także miejscami na północy kraju. Na północnym zachodzie popołudnie i wieczorem możliwe burze. Ciśnienie spada, temperatura zaczyna się od 15 stopni. To w Suwałkach, 16 w Trójmieście i w Augustowie, 17 w Olsztynie i Białymstoku, 18 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 19 w Szczecinie i Katowicach, 20 w Krakowie i Szklarskiej Porębie, do 21 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupiłeś u nas nowy smartfon? Teraz gratis. Przeniesiemy Twoje kontakty, SMS-y, zdjęcia i filmy ze starego telefonu. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 5A 16 GB za 399 zł, a zaoszczędzisz dodatkowo 70 zł. A kupując iPhone'a 7 32 GB za 2499 zł, zaoszczędzisz dodatkowo 100 zł. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą! A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. To na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są Pana oczekiwania?

Dzień dobry, w studiu poseł Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Witam panią, witam państwa, dzień dobry. Panie przewodniczący, były wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia. Brzmi dobrze? Lepiej brzmi Kazimierz Michał Ujazdowski będzie kandydatem na prezydenta Wrocławia, bo to raczej o osobę chodzi, a nie o funkcję. I rzeczywiście Kazimierz Ujazdowski był wiceprezesem PiS-u i przypomnę, że zrezygnował z PiS-u i z tej funkcji w takim proteście przeciwko niszczeniu państwa prawa, uderzaniu w trójpodział władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Dał wyraz tym poglądom, rezygnując z funkcji i z uczestnictwa w PiS-ie. Ale ludzka pamięć nie jest wybiórcza i pamiętają różne wypowiedzi, różne gesty Kazimierza Michała Ujazdowskiego i teraz chętnie przypominane są no i one. Będą. No, na tym polega też kampania wyborcza i z tym się będzie musiał zmierzyć Kazimierz Ujazdowski. No tutaj nikt mu nie odpuści. Nie spodziewamy się, żeby ktokolwiek mu odpuścił. Natomiast to jest znany ze swoich poglądów, jest umiarkowanym konserwatystą, który nie kryje tych poglądów, nie krył i nie sądzę, żeby dzisiaj miał je zmieniać. On jest też taką ofertą dla Wrocławia, dla mieszkańców Wrocławia, która myślę, że jest atrakcyjna. Pierwsze reakcje po poparciu przez Grzegorza Schety na Kazimierza Michała Ujazdowskiego można by określić kolokwialnie jako szału nie ma. To delikatne określenie, a określenie mniej delikatne, no to kompletna klapa. Nie spodziewam się, żeby nasi polityczni konkurenci... Ale ja nie mówię o politycznych konkurentach teraz. Ale mówię o tych reakcjach, które były pierwsze, bo na tym potem były budowane jakieś różnego rodzaju teorie. A to Platforma taka słaba jest, że na reakcjach konkurentów buduje ja teorie? My budujemy dobrą listę, szeroką listę na wybory samorządowe, ale pierwsze reakcje naszych politycznych konkurentów nie spodziewałem się, że będą ochy i achy, bo silni kandydaci... Ja nie mówię kandydaci... o reakcjach politycznych konkurentów, tylko ludzi, którzy są blisko Platformy. Albo byli blisko Platformy. Myślę, że te reakcje będą zupełnie inne, kiedy przyjdzie ta jesień wyborcza i wybory samorządowe i Kazimierz Michał Ujazdowski jako kandydat popierany przez Platformę i wierzę, że nie tylko przez Platformę we Wrocławiu, wygra tam wybory. I wtedy się okaże, że... A pan ma entuzjazm dla tej kandydatury? Ja uważam, że to jest dobra i ciekawa kandydatura. Uważam, że to jest... Jak ktoś mówi o kimś, że jest ciekawy, to znaczy, nie, to że jest ma dobra... wątpliwości. Nie mam wątpliwości. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. To jest dobra i ciekawa kandydatura dla mieszkańców Wrocławia, ale nie tylko. Uważam, że Kazimierz Michał Ujazdowski dochodzi do Platformy jako osoba z innego obozu. Podobno właśnie nie dochodzi do Platformy. Wchodzi do gabinetu cieni. Nie jest członkiem Platformy, ale wielu naszych posłów nie jest członkami Platformy przecież. Są bezpartyjni. Tak, są bezpartyjni. Natomiast pracują w Platformie, dla Platformy. To jest poszerzenie pewnej oferty także ze strony Platformy dla wyborców. Poza silną liberalną nogą Platformy. Ten jest ten nurt konserwatywny i tutaj w ten nurt konserwatywny Kazimierz Michał Ujazdowski się wpisuje. To jest w Platformie coś naturalnego. My jesteśmy partią chadecką, która ma dwa skrzydła. Nie jest to dla nas tak nieprzewidywalne i dziwne, żeby sobie z tym nie poradzić. Natomiast wiedza i zapał taki państwowotwórczy, który ma Kazimierz Michał Ujazdowski, jest czymś dla nas wyjątkowo cennym, bo ma zadanie, które wspólnie sobie postawiliśmy, czyli pomoc w przygotowaniu takich rozwiązań prawnych, które przywrócą w Polsce za półtora roku po wyborach parlamentarnych praworządność, trójpodział władzy, działanie konstytucji, te czyli wszystkie rzeczy, które... Czyli myśli pan, że szału nie ma, ale szału będzie, tak? Ja nie zakładam, że nie ma szału. Uważam, że to jest ciekawa, dobra kandydatura, która z dnia na dzień będzie zyskiwała w oczach opinii publicznej i komentatorów i będzie budziła coraz większy respekt u konkurentów. A za półtora roku będzie przydatna praca Kazimierza Michała Ujazdowskiego w tym, żeby położyć na stole czy na biurku marszałka następnej kadencji Sejmu ustawy, które będą przywracały w Polsce praworządność, trójpodział władzy, konstytucję, porządek konstytucyjny. To wszystko stoi przed Michałem Ujazdowskim jako zadanie, niezależnie od startu w tym gabinecie cieni, tak? Tak, niezależnie. To czyim cieniem będzie? To jest oddzielnie, zupełnie dedykowany oddzielny zespół do tego, żeby, tak jak zapowiadaliśmy... Czyli zespół doradców gabinetu cieni? Nie, to będzie, on jest w gabinecie cieni, natomiast będzie miał razem z zespołem zadanie postawione i ma już postawione, tak jak żeśmy zapowiadali na kilku konwencjach. No dobrze, ale... Przygotowanie ustaw... Ale panie przygotowanie ustaw nie będzie niczym cieniem. Będzie przygotowywał ustawy na przyszłość. Przygotowywał ustawy, które... Czyli w gabinecie cieni nie będzie cieniem? Nazywamy te ustawy... jedną taką wielką restytucją demokracji. Chcemy, żeby pakiet ustaw, który przywróci w Polsce działanie demokracji. Dokończmy to. Czy w gabinecie cieni nie będzie cieniem, tak? Będzie członkiem, jest członkiem gabinetu cieni, który ma jasno postawione zadania, sprecyzowane, nie ma zadań tych bieżących, ma przygotować razem ze swoim zespołem rozwiązania prawne, które będziemy wprowadzać w życie po wygranych wyborach za półtora roku. A kiedy wyjaśni się, w których miastach Platforma pójdzie do wyborów ze swoimi partnerami politycznymi? Myślę, że to jest kwestia tygodni raczej niż miesięcy. Jestem przekonany, że w większości, tak jak dzisiaj mamy podpisaną umowę koalicyjną z Nowoczesną na poziomie sejmików, to jestem przekonany, że w najbliższych tygodniach, myślę, że maksymalnie kilku, będziemy podpisywać umowy koalicyjne w regionach. I jestem przekonany i spokojny, że w olbrzymiej większości powiatów, miast pójdziemy jako ta szeroka koalicja. Jeszcze, no z tym Wrocławiem to nie będzie tak łatwo. Ale poczekałbym na razie. Bo Katarzyna Lubnauer powiedziała nie. Ale poczekałbym na razie. Czyli co? Będą państwo przekonywać? Spokojnie będziemy rozmawiać. Uważam, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby wspierać najsilniejszych kandydatów. I jestem przekonany, że pewnie to będzie 90-95% miejsc w Polsce, że pójdziemy razem. Zdarzą się pewnie takie, będą się zdarzały takie przypadki, gdzie pójdziemy różnymi komitetami, ale to będą pojedyncze przypadki w skali kraju, a nie jakaś reguła. Regułą będzie to, że pójdziemy wspólnie do wyborów samorządowych jako koalicja Platformy Nowoczesnej, poszerzona jeszcze o różne środowiska lokalne, o ruchy miejskie, o te lokalne stowarzyszenia. Jestem o tym przekonany, bo wiem, jak te rozmowy trwają i jak są generalnie dobre. Trudne, ale dobre. A co z tym Gdańskiem, panie przewodniczący? Piękne miasto. No ja wiem, że piękne. Bardzo mi się też podoba. Wszystkim nam się podoba i dlatego... Ale pytam o prezydenta Gdańska. Kto dlatego będzie kandydatem? Dla Gdańska mamy specjalną procedurę, bo po tym jak Paweł Adamowicz trochę przed orkiestrę wyszedł, to musieliśmy trochę przebudować nasze myślenie o Gdańsku, ale na pewno w ciągu jeszcze kwietnia, pewnie na przełomie kwietnia-maja pokażemy kandydaturę Platformy w Gdańsku. A ta specjalna procedura to jest sondaż, tak? No to jest jeden z elementów oczywiście. Sondaż to jest tylko coś, co wspomaga podejmowanie decyzji, a nie... W jaki sposób on będzie przeprowadzany? Nie wiem, w internecie, wśród sympatyków Platformy? Nie, normalny sondaż, tak jak prawdziwy, normalny sondaż, który robią wyspecjalizowane firmy, pytając mieszkańców Gdańska, bo to oni na końcu są tym małym suwerenem, który decyduje o tym, kto ma szansę uzyskać ich poparcie w wyborach prezydenckich. Platforma, myślę, że najpóźniej... Jakie nazwiska w tym sondażu się pojawią? No tutaj z naszych kandydatów jest do wyboru Agnieszka Pomaska i Jarosława Łęsa, bo to oni zostali na placu boju. Ale będzie sondowany też Paweł Adamowicz? Będą wszyscy sondowani kandydaci, którzy będą... czy dzisiaj zapowiedzieli aktywny udział w tych wyborach, więc musimy zbadać to ewentualne poparcie dla wszystkich. Ale jak mówię, sondaż... Czyli może być tak, że jednak Platforma udzieli poparcia Pawłowi Adamowiczowi? Sondaż jest tylko jednym z elementów wspomagających podjęcie decyzji. Nie Panie jest przewodniczący. Tym, co jest czymś, co determinuje podjęcie decyzji. Panie przewodniczący, czy wyklucza pan poparcie Pawła Adamowicza przez Platformę w Gdańsku? Powiem tak. Paweł Adamowicz swoją decyzją i takim wyjściem przed orkiestrę, jak gdyby wbrew Platformie, bardzo mocno ograniczył swoje szanse na uzyskanie poparcia Platformy. Ograniczył, ale... Bardzo mocno ograniczył. Ale nie do zera. Tak jest moje zdanie. Ale nie do zera, tak? Do zera nie, ale jak mówię, bardzo mocno ograniczył. Jak pan przyjął zapowiedź powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki? A bardzo dobrze. Będzie mężem opatrznościowym, nie jednoczącej się wielokrotnie opozycji? Wielokrotnie o tym mówimy, że ktoś, kto oczekuje, że na białym koniu przyjedzie tutaj ktokolwiek i załatwi za nas sprawy, no to jest naiwne. My będziemy i musimy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby wybory wygrać samorządowe, europejskie i parlamentarne. I potem Donald Tusk, jako nasz kandydat na prezydenta w 2020 roku, musi dokończyć tego dzieła i wygrać wybory prezydenckie. Tak mówiliśmy już wiele miesięcy temu i ten scenariusz jest cały czas dla nas aktualny. I w tym scenariuszu rola Donalda Tuska jako kandydata na prezydenta jest bardzo ważna, no bo za mało będzie wygranie wyborów samorządowych, europejskich i parlamentarnych bez Donald prezydenta. Czyli Donald Tusk będzie kandydatem Platformy albo Zjednoczonej Prawicy na prezydenta. Opozycji w tej chwili, a wtedy już... Lewicy? Nie lewicy. Centrum? Nie, to będzie raczej kandydatem sił demokratycznych, które wcześniej w 2019 roku wygrają wybory parlamentarne. Kiedy jemu się kończy akurat kadencja, bo tak się zbiega, że kadencja kończy się... Ale z szefem Rady Europejskiej? Nie, no, wie pani, dogadane dzisiaj o kandydaturze na wyborach za 2 lata jest trudno dogadywać, ale dlaczego? Ale taki scenariusz... Jeżeli to nie jest tak, że jest 5 równorzędnych kandydatów, to chyba jest, nie jest to trudne. Ale to są decyzje na końcu, które musi Donald Tusk podjąć. On kończy... Nie podjął. No on nie może ich podjąć dzisiaj. On kończy kadencję w grudniu 2019 roku i do tego czasu za bardzo nie może takich decyzji ogłaszać, ale wierzę w to i namawiamy go do tego, że po wygranych przez Platformę i koalicję w wyborach w 2019 roku do Sejmu, to naturalne jest to, że musimy zmierzyć się z Andrzejem Dudą w wyborach prezydenckich i dla mnie... A może nie z Andrzejem Dudą? No, podejrzewam jednak, że Andrzej Duda będzie kandydował, chciał potwierdzić swoją kadencję, drugą kadencją. Czy będzie kandydatem PiSu? No to można dyskutować, czy będzie to Marek Suski, czy Andrzej Duda, ale jednak obstawiam, że to będzie Andrzej Duda, a my musimy mieć kandydata, który Beata zagra. Beata Szydło. Ja myślę, że Beata Szydło nie będzie kandydatem. Jeżeli ktoś będzie jej jakieś propozycje składał, to raczej takie w kierunku Brukseli i Parlamentu Europejskiego, żeby trochę wstydliwie pozbyć się Beaty Szydło z Polski. Czy Platforma byłaby skłonna poprzeć nowy projekt ustawy degradacyjnej, jeśli się taki pojawi, a będzie wolny od tych błędów, o których mówił prezydent Andrzej Duda, wetując tę ustawę? Poczekałbym na taki projekt. Wiemy, że to, co było przygotowane przez Mariusza Błaszczaka, a wcześniej Antoniego Macierewicza, było nie do przyjęcia. Z wielu powodów, o części... Część też podniósł Andrzej Duda wetując. No więc właśnie dlatego to pytam. Ale nie było takich. Nie wiemy, jakie są intencje dzisiaj ani prezydenta, ani PiS-u w tej kwestii. Tamte były złe, bo dotyczyły odpowiedzialności zbiorowej, dawały absolutnie wolną rękę ministrowi obrony narodowej w degradowaniu oficerów, co było nie do przyjęcia. I dotykało osób, które nie żyją. To już zupełnie jak gdyby nie w takim chrześcijańskim, polskim duchu, już nawet nie walki politycznej, zupełnie takiej przyzwoitości. Więc no dobrze, nie wiem, ale jaki będzie pomysł. Gdyby clue tego projektu dotyczyło degradacji generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego, to czy Platforma by poparła taki projekt? Ale wie pani, ja naprawdę widziałem płomienne wystąpienie Błaszczaka, który po 30 latach od stanu wojennego krzyczał, że wrona orła nie pokona. To jest zabawne. No, kiedy żył Kiszczak i Jaruzelski, nie mieli odwagi, ale co mam dzisiaj być z tymi, którzy chcą wykopywać Jaruzelskiego i zrywać mu pagony? No przecież to jest obrzydliwe. Czyli nie? To jest obrzydliwe. Że człowiek żył i należało z nim walczyć, kiedy żył. Kiedy nie żyje, to takie zachowanie hien cmentarne, gdzie wykupuje się przeciwnika politycznego i zrywa mu się pagony i mówi się, że dzisiaj ja z tobą walczę i ty mnie dzisiaj nie pokonasz, bo nie żyjesz, no to jest odwaga. To Błaszczak pokazał odwagę wtedy, no to jest wstyd po prostu. Panie przewodniczący, kogo ze strony Platformy widziałby pan w Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT? Mamy kilka osób, które zajmują się finansami publicznymi. Będziemy się zastanawiać. Pytanie, ile będzie osób w tej komisji, ilu będzie przedstawicieli Platformy. Wszystko przed nami. Jeżeli taki wniosek będzie złożony i go Sejm przyjmie. Ale Platforma pomoże w przyjęciu tego wniosku? My bardzo chętnie będziemy składać poprawkę także, żeby ta komisja zajmowała się rokiem 2016 i 2017. A jeśli w uchwale nie będzie takiego zapisu? To znaczy, że PiS jak zwykle... Ale czy Platforma poprze? Ucieka. Będziemy składać na pewno poprawkę, żeby to był też rok 2016 i 2017 i rola Mateusza Morawieckiego jako ministra finansów i rozwoju regionalnego w tej kwestii. Dlaczego zbyt późno wprowadzano rozwiązania, które Platforma przyjęła w 2015 roku i... Dziękuję. I VAT... 52 miliardy luki VAT-ie w 2016 roku wymaga też wyjaśnienia. Przewodniczący klubu Platforma Obywatelska, poseł Sławomir Neumann. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach. Teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 5A, za który teraz płacisz 194 zł i 50 groszy. Promocja ratalna na cały asortyment. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Są różne połączenia. Jest pospieszne z Krakowa do Warszawy. Można łączyć trampki z garniturem albo słodkie ze słonym. Ale najważniejsze jest to, by połączenia sprawdzały się na co dzień. My mamy auto, które jest równocześnie i rodzinne, i firmowe. Poznaj Volkswagena Caddy. Teraz w leasingu 102,9% z możliwością odliczenia do 100% VAT i autem zastępczym w ramach gwarancji mobilności. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. W Katowicach drugi dzień procesu Marokańczyka, który według prokuratury był zwiadowcą tzw. państwa islamskiego. Murat T. miał sprawdzać trasy, którymi w Europie mogą poruszać się terroryści. Mężczyzna odpowiada za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Marokańczyk nie przyznaje się do winy. Jego obrońca twierdzi, że dowody mają charakter poszlakowy. Murat T. podawał się za uchodźcę z Syrii. Został zatrzymany przez ABW we wrześniu 2016 roku w Rybniku. Przed południem spotkanie organizacyjne Krajowej Rady Sądownictwa zostało zwołane z polecenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesława Johana. KRS zbierze się po raz pierwszy w nowym składzie. Od czasu wybrania przez Sejm nowych członków terminu pierwszego formalnego posiedzenia Rady wciąż nie wyznaczyła prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Tylko ona może to zrobić, jak zapowiedziała, zrealizuje zobowiązanie zgodnie z prawem. Sprawą Siergieja Skripala zajmie się dziś Organizacja do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. O zwołanie posiedzenia wnioskowała Rosja. 4 marca były podwójny agent i jego córka trafili do szpitala w stanie krytycznym. Po tym, jak otruto ich w Wielkiej Brytanii, Londyn oskarżał o atak chemiczny Rosję. Kreml odrzuca zarzuty. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Ponad 2 miliony złotych kar zapłaciły w zeszłym roku firmy za nielegalne użytkowanie, za użytkowanie nielegalnego oprogramowania, wynika z danych zrzeszającej producentów organizacji BSA. Jej przedstawiciel Bartłomiej Witucki mówi, że do sprawy coraz poważniej podchodzą polskie sądy. Jeszcze kilkanaście lat temu kwestia piractwa komputerowego, chociażby przez użycie tego słowa piractwo, była chyba potraktowana jako, no może nie romantycznie, natomiast jako taka kradzież lżejszego kalibru. Tak teraz wydaje się, że wskutek doświadczenia sądy sobie zdają sprawę, że to są poważne kwoty, to są poważne szkody. Według szacunków IDS wartość nielegalnego oprogramowania w Polsce to blisko 450 milionów dolarów. Do końca czerwca jaja potanieją o 21%, a mleko o 8%. Pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Grzegorz Rykaczewski, analityk rynków Agro w Banku Zachodnim WBK, prognozuje, że na wysokim poziomie pozostaną ceny owoców. Owoce, ich ceny zostaną na wysokim poziomie przynajmniej do końca sezonu, czyli mniej więcej do końca czerwca. Ważną kwestią w tym obszarze będzie poziom zbiorów w 2018 roku, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jeśli chodzi o nabiał, ogólnie mleko i przetwory mleczarskie tanieją w 2018 roku. Jak podaje Rzeczpospolita, mleko w grudniu kosztowało w skupie 152 zł za hektolitr. Pod koniec kwietnia może zejść poniżej 130. 3,5 tysiąca autobusów na paliwa alternatywne ma wyjechać na ulice polskich miast w ciągu 10 najbliższych lat. Wynika z raportu Paliwa Alternatywne w Komunikacji Miejskiej. Zdaniem Macieja Mazura z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych będzie to impuls dla polskiej gospodarki. Większość tych autobusów, które pojawią się na polskich drogach, będą zapewne produkowane w Polsce i ta wartość zakupu tych autobusów będzie także zostawała w Polsce, będzie zatem korzyścią dla polskiej gospodarki. Póki co udział aut elektrycznych i hybryd w polskim rynku oscyluje wokół 0,1%. W najbliższy piątek i sobotę w ponad 90 galeriach handlowych pracownicy skarbówki pomogą wypełnić i wysłać elektronicznie PIT. Do tego tematu wrócimy po 9.30 w Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza.

solo na cymbałkach jest bardzo ważne. Cały Artur, cały on. Artur Andrus w naszej piosence dnia od Yokohamy do Fulisawy. Być może państwo pamiętają, że historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. Jest Artur i ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecamy państwu cały zestaw na stronie internetowej. Jak sobie poradzi na liście? Proszę głosować. Zachęcamy. A jeśli chodzi o listę, wczoraj mieliśmy do tej pory małe przygody, więc tak dla pewności przypomnimy jeszcze raz. Pierwsze miejsce poniedziałkowego notowania. Gdybym miał kogoś, to jeszcze tylko życzliwie przypomnę, że ten Andrus nowy to zapowiedź nowej płyty Sokratesa 18, a premiera 20 kwietnia. Muzyczny rozkład jazdy. Nie zagadałem. Krystian Hanke. No i powinieneś dodać, że premierę tego utworu obiecaliśmy w ubiegłym tygodniu w muzycznym rozkładzie jazdy właśnie. Tak było. Zapowiadając płytę. Tak było. Płyta tygodnia w tym tygodniu na naszej antenie, no to umuzykalnione, udźwiękowione strofy tischnerowskie. To już państwo wiedzą, więc przechodzimy do zaproszenia na dzisiejszy wieczór. Dzisiejszy program alternatywny, zdominują goście. Między 19 a 21 w audycji Agnieszki Szydłowskiej pojawią się Sonar i Lonkers i dwa polskie młode zespoły, niby zupełnie odmiennych światów, ale mogące przemówić do tej samej publiczności. Sonar to świat klubowy, to kwartet powołany do życia przez Łukasza Stachurko, a w zasadzie Stachurkę. odmieńmy to nazwisko, znanego z nieistniejącego już duetu Rysy. Półtora roku temu zadebiutowali albumem Pętle, a dziś przychodzą do studia, by pochwalić się następcą tamtego, zatytułowanym Torino. No, Torino to dziś akurat skojarzenia wyłącznie z futbolem po wczorajszym meczu, ale warto posłuchać po 19. Drudzy goście pochodzą z Gdyni, jest ich czworo, to granie cięższe i psychodeliczne i improwizowane, rozimprowizowane nawet rzec można, a One Eye Sees Red to płyta, o której powstaniu będą dziś wieczorem opowiadać także druga w ich dorobku, ale to jeszcze Sonar przez chwilę w muzycznym rozkładzie jazdy. Sonar, świat klubowy. No kiedyś w klubach słuchano innej muzyki, tak mi się wydaje. W latach 90. na przykład, gdy odbywał się koncert tego zespołu, to było prawdziwe szaleństwo. Potem zespół zawiesił działalność. No i dlatego można powiedzieć o nich legendarna grupa Kobąg. Nie wznowi zapewne działalności, ale wznowi swoją dyskografię. Dla fanów warszawskiego zespołu to jest świetna wiadomość. Ci, którzy próbowali w ostatnim czasie nabyć oryginalne wydane w latach 90. albumy zatytułowane Kobąg i Chmury nie było, musieli liczyć najpierw na łód szczęścia, żeby znaleźć sprzedawcę, a potem liczyć sporo pieniędzy. Zakupy na internetowych aukcjach kończyły się wydatkami rzędu 500 zł za egzemplarz, a jesienią już mają ukazać się nowe wydania zarówno albumów studyjnych, jak i jednego z koncertów zespołu Kobąg z roku 1994 roku. No, młodszym słuchaczom przypomnę, że Kobąg istniał raptem 4 lata. Zespół tworzyli popularny dziś producent Bogdan Kondracki, wokalista i basista, Maciej Michowicz na gitarze, Robert Sadowski na gitarze i Wojciech Szymański na perkusji. To grupa Kobąg. Także jesienią 10 października zagości w Warszawie zespół, który prawdopodobnie wielu fanów Kobąga przyciągnie. Tego dnia w Stodole wystąpią Brytyjczycy zespołu Killing Joke i będzie to koncert w ramach trasy odbywającej się z okazji 40-lecia ich istnienia. Antyestablishmentowa grupa zaczynała w tym samym czasie, gdy dogasała już gwiazda zespołów punkowych. Ich ideały jednak nigdy nie rozmieniły się na drobne, mimo że zaznali też smaku sukcesu i grali dla szerszej publiczności. A podobnie jak przy okazji Kobongu, największą karierę poza zespołem zrobił producent Martin Glover, znany jako Youth, nagrywający oraz remiksujący nagrania m.in. Depeche Mode, U2, The Verve czy Kate Bush oraz występujący z Paulem McCartneyem w zespole Fireman. Tak zrobiło nam się dzisiaj ostro w muzycznym rozkładzie jazdy. No to na koniec troszkę odwrócimy wahadło, jeśli pan redaktor pozwoli. Chociaż, tak. Chociaż nie do końca. Bo świat na początku te informacje przyjął jako żart pryma aprilisowy, ale kiedy pojawiły się filmy z koncertu, rozwiano wszelkie wątpliwości, a polscy fani zespołu Metallica czekają już na zespół w Krakowie, dokładnie za 24 dni i już wymyślają, co też Robert Trujillo i Kirk Hammett mogliby zaprezentować spółki Polski Folk lub Kabaret, jeśli w Pradze zagrali i zaśpiewali ten utwór z czeskiej klasyki. Naprawdę tak było. Takhle táboři, škodou stona Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Fantastycznie to wyglądało na scenie. Tak. Przyznaję, że Metallica dała radę. No i wielki szacunek dla basisty Roberta Trujillo, który odśpiewał ten utwór również po czesku. Kirk Hammett grał na gitarze. Panowie w duecie dali odpocząć na chwilę Jamesowi Hetfieldowi. No i rozgrzali publiczność, która zaczęła śpiewać tłumniej, chórem. No i teraz pytanie, nie tylko właśnie. Refrenem. Cóż takiego mieliby zaśpiewać na koncercie w Polsce? No pan redaktor zdaje się miał typ. Że napotkała myśliweczka bardzo. No napotkała. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, to bardzo taki. Ale wiesz co, nośny. Tak sobie pomyślałem, że skoro wystąpił przed chwilą Artur Andrus, gdyby na przykład zagrali Czarną Helenę na Metallicę, idealne. Albo Piłem w spale, spałem w pile, to by mogło być coś. Niczego nie sugerujemy, ale rzeczywiście proszę się zastanowić nad takim rozwiązaniem. Kwestnicy se blíží, Jožin z Bážin, už si zuby brousí, Jožin z Bážin, kouše sa jerdousí, na Jožina z Bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze praškovací letadlo. No pięknie, pięknie, bardzo ładnie, bardzo wam to wszystko wyśpiewali. Za 11 minut będzie 9 poranna audycja, zapraszamy do Trójki. A to już co z pula ocze. Skąd wiesz? Tak sobie pomyślałem, są też na topie i zdaje się, że koncerty przed nimi, za nimi. Oj, wybrałbym się znów. I tak się stało, że redaktor siłą woli uruchomił ten oto utwór. La ocze, nie raj. Nie raj. 2-2-7 trójek. Dwa lata temu na ostatnim koncercie w Dolinie Charlotte Deep Purple zagrało Szła dzieweczka do laseczka właśnie i jakiś jeszcze utwór Chopina, także taki numer w Polsce był też. No takie historie się zdarzają, a jak tam z Metalliką? W Bologni we Włoszech Metallica zaśpiewała Volare. Pozdrawiam serdecznie. Ale to łatwe, Volare to nie jest wyzwanie, a piłem w spale, spałem w pile, to jednak już coś, prawda? Pan redaktor Andrus miał jeszcze taką piosenkę o dziewczynie punka i żonie z kina chyba. Proszę Metallicę podpowiedzieć. Przekażemy oczywiście. Glanki i pacyfki, ale tak patrzę na refren, czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina, najważniejsza jest rodzina, to może być jednak zdecydowanie wyzwanie. No ale zobaczymy.